ci dafa japp ne ciosan bi dinañ ko gis ci yere yi yeferi yere yi nga xamne ak ndab yi nga xamne yeferi ko dafa ga gis ne ndab yi lu yefer mom ci ciosan nan la mana lan lay ci ciosan moy ne ñom duñu moytandiko sobe duñu moytandiko sobe duñu moytandiko sobe en general kon luñu am day sobe lool moy ciosan mais nak li feñ avahir leg leg nga gis ne waji comme ma gis ben way bo xamne mom du julit mais yere yi mu yor non wala yi nga xamne dako summi ni di mako al li feñ ni mo gisuma ci ben sobe wala dama dama ne man nak amna sama yere yo xamne dama koy jaay manako ni mu ne ma surtout bi ma sol leg yow bu de ciosan mi nga xol da nga nan waji yefer la en general duñu moy toni ko sobe peut-être man na dem di nan whisky affaire bi buy touro wala buy tour ndox mom xolu ci escalal na fi yok lal na yere yem dit bu boba ku japp ciosan bobu da nga nan ku dem ak ciosan bi da nga nan kon dafa sobeu neena ku ne ku dem ak li feñ apparence bi xol ne vérifier xol gisul dara lo xamne day wone ne dafa sobeu ko da nan bir mi dara newu ci mais nak amna ka yo xamne comme boudé yéré yi nga xamne day djégé awra yi ko ba bo wa mom li gina note ci ki mom moy né ki da koy raxasi mom façon mom kèn dula may nga nan ay li ni moy lolu dal moy masala bob moy bi nga wax ni waaw bax ki li ki tierno li dundou fofu masala fi manam dafa am masala yu mënuru moy comme li dalon digenté yent Allah Souleyman sa sa yent Allah Daoud wallah bu go voilà masala bob manam nga xamantene moy bi dem yent Allah Souleyman afé manam ki nga xamné moy nafashat manamul qawm voilà manam ki bi nutu samkat dafa ñew limu don sam rour tolu jambu leg bi mu ruure tolu jam ñew yent yalla daoud alayhi assalam atale manam nangu wala manam gatt gi jox ko baykat bi mom nak mu ne man buñ ma joxone atta bi dina atté benen bir motax bu alquran ne fa fa xamna ha sulayman man yent yalla sulayman alayhi assalam mom lañ jox deg deg gi ndax mom bi mu ñewé mom dafa ni man day buñ ma joxone atté bi dina ko atté wénenen moy damay jël gatti gi jox ko sa jox ko baykat bi diko jeufandiko diko rat wala di rat mais du ko ñame jaay du ci ñame lek da koy rat rak bi ci jeufandiko yoy en attendant sam kat bi da bayat tolu jambour manam defarat ko banam melom suñu paré kenn ku ci nek ñu delo wat la sa alal buñ paré kenn ku ci nek ñu delo wat la sa alal ci dosa voilà légui nak masala bobu dafa am tamit benen masala bu mu jégué won ko mom moy hadith biñu tuddé hadithul musarra manam moy né yéneñu sallallahu alayhi wasallam ni ku jël ap par exemple gatt ni wala ap geulem fekk dafa takone wéni dafa takk wéni pendant ben jamono nga xamantene ñew nak indi ko ci daral gi liko jaay fekk bu fekkante kenn ci ñom hadith bobu gisoon nañu ci maam ci xéetu masala usul yi amna ben ban hadith la ci lañu gisoon masala usul bi aju bañ wax ci hadith bobu mais ala kulli hal hadithul musarra lool la manam kon bi mu ñewé légi su ñëwé da ngay rat manam légui nit ki ñëw jënd ko parce que dafa gis né ah xar mi dé wala gëlem gi dé ma sha Allah soow mi bari na tax mu jënd ko mais bu démé 3 jours mu remarqué ni après que ni affaire bi dal ndégété ki dafa takkon moy réchaud voilà dafa ko voilà gi sotol ko lé légui mom day jëlu ci wat day indi wat xam bu ko indi waté djel voilà djel ñata djel lan djel manam indale ñaari sa ayne min tam la yentibi wax sallallahu alayhi wasallam ñaari sa ci tandarma manam moy buma defé ni sama muddu li moy ben muddu suma ci defé ñent lool moy ben sa suma ci defé moy environ 2,78 litres environ kon lool mom moy sa lo kon ñaari sa moy environ donc 5,36 litres. Kon ci lay wut ci tandarma indale ko mu jox ma ndiek sama ndiegu xar manam xar mi wala geulem bi ñu xiyass ci nak tamit parce que ci ñaar yi la tuddu ñaar yi gëna yu nekk ci extreme kon nak ak yoy ci lay juggalé mu jox mako joxal manam daf may jox ndiek gi man ma dello ko xar wala geulem wala nagam wala lima jaay na ma dello ko ko ba pare boole walé ko ñaari sa manam kon environ 5,36 litres ci tandarma joxale ko ko manam mu réparer injustice bi manam wax joju nak dafa nuro ñoo yoyu ñaar ñoo nuro mais liko wutele nak ak suñu masala bi benen bir la moy suñu masala bi yoyu ki amu ci manam ki dafa confisquer yefi jambo ci lo xamantene manam mom amu ci manam ben du lo xamantene tayugo comme xar ñu ruur tolu jambo xam nga lolu ñaare du tay benen bi ci dess mom moy préjudice bi mënuñ ko réparer ci beul manam xam nga bo xolé motax hanafiya yi rahmatullah alayhim di bañ hadith manam ñom hadithul musarra dañoo lank origine manam hadith bi ci jëmm bopam manam and ak na hadith bu wër la mais ñom dañu né hadith bi dafa wuté ak asl parce que lan moy asl bi moy al kharaj bi dhaman manam moy garantie dafa wara and ak responsabilité c'est à dire que tay buma ñëwé né dama am al khunu bil khunu moy al kharaj bi damane moy suma ñewé né dama am alal manam dama am manam bu muy jënd dara wala dara manam war ci yaakar bénéfice il faut que may nangu risque yi nga xamantene mom lay andal ma nangu ko jël en même temps c'est à dire que mënuma tok fi rek jëluma ben risque ba bari bëgg di jël garantie ak bénéfice lolu duma ko mën lolu sharia duma ko may tay par exemple lolou ñu jox la ben exemple tay bu fekkante ne dama ne comme ni ñen ñi def ni dama lay jaay par exemple ay yorna waw lan nga bëggoon ñu waw ñu lay ciép lan bëggoon nga dinu ko jaay ñu han señ dab ñu ciép da lan bëggoon nga dinu ko jaay ñu ne ok ñu jël ciép bi mani waw señ ñang day yow yor nga ciép ñane mo waw ñaat nga koy jaay nga wax mu prix bi man ma jël sama différence de prix par rapport ak li seigne dam beug ci tiep maniko legui seigne ñang legui nit ñi def moy da ngay jëlal tiep nga yobul mako keur seigne dam mu jël yobbu ko après man ñu jox ma sama xaaliss mo am différence bi alors que man awuma ci ben responsabilité xam nga lan motax lool baxul moy amul ben moment ci ñom ñaar ben moment bo xamne man mom na tiep bi réellement de telle sorte que tay bu tiep bi par exemple buñ demone ni ñu sacc ko wala mu am lu ci xew man dana jël dana am dana perte lolou awmuko lolou moy al kharaj bi daman legui fi tamit cadre figure hein dede hein waaw dafa haram ke voilà cadre figure kon ki bi rat ki bi voilà lolou mom motax xanafi bëgguñu ko rahmatullah alayhi mais amna tamit benen mbir bu ci am moy tay bu fekkante ne ci sharia lenn la moy suma la jëlale benn alal ni comme tay par exemple ma ñew sa ordinateur ma yaq wala ma jël ko wala yoy suma lay dello no dama la wara dello jëmmé ordinateur bi su mënul nek ma dello la lu nuro ordinateur moy li ñu wax al mism wala même marque bi même ki bi même manam même bi ma jox la wat la même chose lolou su mënul ne ci la lay dogo joxe ndiek gi ci la lay dogo joxe ndiek te lolou non bo xolé cadre figure bi manam bo xolé ci hadithul musarra duñ ko accepte lolou mënul nek manam ci cadre figure hadithul musarra lolou amu ci donc ce qui veut dire que ni lolou kon cadre figure mom bi cierno di wax effectivement lolu cadre figure la buñu mëna utiliser ci qiyas mais boko jëfëndikowé ci walu déru ki nga xamantene dafa ñëw jël yëfi jambu manam rek yobbu ko manam jël déru jambu ñëw dem wulli ji ko koku dafay am manam lolu cadre figure bu mënon exister la effectivement ci comme nim ko waxe mais ben problème mo ci am problème bi ci am mom moy fini manam règle bi limu gëna jégué li loolu ci shabah la moy qiyasu shabah manam limu gëna jégué du mas'ala bele mais mas'ala bimu gëna jégué moy mas'ala at-ta'arudul asl wa adh-dhahir parce que fofu mën na ko régler problème bobu mën na ko régler fi té feulé mënumako fa régler parce que xamuma exactement ndiegu tani gi ñaata la manam ndiegu wulli wulli bi té buma ko xamé tamit ki amul permission pour ñew wulli ko parce que su fekkonté dañu ubi buntu bobu dañu ubi buntu toy bobu mak moy lan moy le fait que ñuy ubi buntu képp ko xamantene da nga bëgg ay clients ci tenir rek da ngay fexé dem jël yifi jambour yi ci nga xamantene cadre figure yu litigieux na touti nga dem wulli ko bo paré so ñëwé ñu né la wa ko délo ma jëg gimal ko wullé won kon buntu bobu lañuy ubi buntu togn bobu alors que bu fekké dana ta'arufu asl wa zahir mën na régler problème bi au moment où zahir ak asl ci situation bi ni mën nañ fé moy lan asl moy ciossane moy comme lim wax sank moy lan moy né ciossane bi moy man ma mom sama der kon yow amulo droit utiliser ko donc zahir bi parce que fi benen bi mom moy zahir bi mom moy kon benen zahir bi mom moy fi mako tek mom moy place bi nga xamantene mom mo manam mom mo ki ci sey beut manam mom mo feñ manam mom mo voilà mo note ci yow ba nga japp ne ki dako maye wala ki dako sanne wala ki soxlatuko legui kon lolu bu fekk den nak dañ ko tek ci terrain neutre moy du hangar bi du poubelle du buntu poubelle bi manam dañ ko tek ci terrain bi nga xamantene terrain bu neutre la terrain bu neutre bobu munul ñak mu gëna jégué ben ci ñaar yi manam munul ñak mu gëna jégué soit hangar bi nga xamantene mom lañ koy dencé wala bok mu jégué poubelle parce que tay bu mu ko téggone ci buntu kër gi rek day daadu jégué poubelle bi buntu kër gi buntu hangar bi kessu suma ko fa téggé lay jégué poubelle day jégué bok parce que mom moy li kat soxlaatuma ko motax mu guéné ko tek ko fi té lolu nonu dafa parce que li tax problème bobu nak di régler wu Seigne Fallou jundi nako sank mom moy règle bi nga xamantene mom mo lolu lañ wax al urf manam qaida bu mag bobu nga xamne mom la al aadatu muhakkama manam le fait que aada yi c'est à dire que circonstances coutume yi nga xamantene ñom la nit ñi di doxé ci dëkk biñu né di am manam di mëna manam sharia diko bayyi xel parce que lepp lo xamantene sharia indi wu ci ay délimitation bu clair da fay daali bayyi mbir mi aada manam moy nit ñi ni ñi faral di doxé di régler problème bobu comme par exemple exemple bi mu joxe tay xam sama xalum tebeski amna dekk yo xamantene tay manam buma neexi sama buntu keur la koy jël la koy yew pendant 1 mois duma inquiété ou abadan parce que kenn du fekk sama xalum tebeski ci buntu keur gi tay ko mais alors que boudé bir Dakar la masala xalum tebeski bi su fekkene da ko baye rek ci eut bi waxuma la ci buntu keur gi mais eut bi dong bis boko fa baye lool moy ya ko saraxé lool moy signature né ah xarmi de dama ko saraxé lool lay tek donc lool nak ci cadre figure bu mel nonu aada la manam aada yi dañ koy baye xel ci lool comme fini manam moy problème bi meun nako régler tout temps ci lool lañ voilà manam moy kon meun nako régler tout temps ci problème zahir question zahir rek lan moy zahir lan mo feñ ci mbir mi voilà est-ce que dama ko saraxé wala dama ko dench wala dama ko dench bu fekente ne dama ko maye la boba waje ko mom legui nak melna buñ démé meun nañu ay compromis c'est-à-dire que meun nañ ni ah man day affaire bi yow ya fogo ni dama ko maye mais en réalité maye wumako ah legui ni ñi def moy dang may wax yow kon li nga ci def li ñaata la nga ni ma par exemple li de bu mako daan faral du tenir ni en général 200 euros la ko daan défé ku ko daan def nga ni ko wa legui man 200 euros mom mënuma la ko jox mais na la jox 100 euros ñu daal du jugo ci joju xet wax lolu mom man na nek wallahu ta'ala a'lam kon bi ci teggu won moy mas'ala 9e bi moy est-ce que man nañu legui est-ce que der bi boudé labna moy deru medd bi buñu ko wulé ba paré est ce dañ ko ci muamala di moy ci jeufleunte yi rek lañ ko mané jeufandeku wala man nañu ko jeufandeku ci jaamu yalla comme julé wala sol ko di julli wala taxaw ci di julli wala yoy lolu moy comme li ñoxone biñuy wax avis ça dépend ku nek avis bi nga yoron képp ko xamné nak ndax sank wax nañ la maliki rahmatullah alayhim ñom lan lañ lay impliquer bu dé ñom nga andal hana bi lay tamit wax nañ la légi nak avi bi notone fi moy kon boudé hanabilay hana wa zahiriyyi ñom moy mbir mi kon moy ñom dang koy mëna utiliser ci moa maladie ci ak ibadat yi tamit dang koy mëna utiliser budé avi ci kaw avi bobu moy né avi bo ci japp rek yow da ngay xam lim lay yob comme ko bi noton moy bu zahiriyye rahmatullahi moy né ñom lool man na nek légui nak bi ci téggu won moy est ce légui man na buñu ko wulé ba paré der bi man nañu ko lekum dit bobu dañ nan la lek gi moy lek der bi légui nak moy né ka yi ñuy wax waxuñu ka ku nekk ci voilà situation bo xamné yow mom il faut nga lek li ma da ngay dé lool waxuñu ko moy remoute janiké li ismi voilà bu boba bobu waxuñu bobu ku nekk ci daroura mom waxuñu ko mais moy man wulina sama dernier rek top xeyna sama xel dem ci né mais deru ki bi mom warna buma ko suppone numuy demé rek ma lolu lañuy wax xam nga lolu man na nek surtout ñi nga xamné ñu bëgg ay sensation fort wala ñam lu bes man nañu né est ce que légui der bi mom man buma ko lékkon numuy demé waaw kay yu mel nonu moy né yi nga xamantene ni mom kenn du ko lek moy yi nga xamne kenn du ko lek ndax dafa am rab yo xamne kenn du len lek lolou mom wute amul ci ne kenn du lek sen der comme ay lan ay gay de bam khou yoyu ak xaj ak bam souf voilà bam souf yoyu bam souf bi wa bam souf moy bam moy ni wax moy yi yi wa moy ni wax an waaw an hima lool di lañ ko gis inshallah ci hadith ñaarelu hadith bi nga xamantene mom lañ wara gis ci buntu bi di ñew inshallah di lañ gis moy bi anna nabiy sallallahu alayhi wasallam da aba talha fanada anna allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam nahakum wala yanhiyanikum an humuril ahliya an lahumul ahliya ba par dan fa innaha mayta inshallah hadith bobu moy ñaaral hadith ci buntu bi ñu wara dug inshallah buñ ci yexé dan wax ci yalla ko jazakallahu khairan moy hadith bobu kon day wone ne bam yoyu kenn du len lek kon yoyu non lañuy wax moy ne yiñ du lek mom mom na ha naji sa bo waaw fay waaw rich rich waaw na ha rich moy ne num tuddu yoyu mom amul wute ne kenn du len lek legi nak mu dess yi nga xamne dañ leen di lek comme xar mo xamne dafa med ñu wulli der bi est ce que legi der bobu man na ko lek kam dir moy ne amna ñu ne man nañ ko mais li gëna deuguer moy ken manuko ndax yaron nabi sallam ci hadith biñu def takhrij bi amna wo xamne biñ ko laaje dañ ne dana innama hurrima aqluha li ñu téré li nga xamne mo haram ci med bi moy lek gi mo tax kon le fait que mu ne kon lek gi lañu haramal kon lool mo ñuy wone mataniko wala ma wulliko taxul ma man ko lek legi nak 11e bi moy est ce que man nañu wulle sobe comme alcool moy ki ñu tuddu sangara kon loolu dafa am wute nak mais ñu mel ñom al imam an-nawawi rahmatullah alayhi amna ñom ci shafii rahmatullah alayhi ñom dañu japp ne lool man na nek li tax man na nek nak ñom dañ ko tek ci ne comme groupe hadith biñu jëm après inshallah waaw ñu bayyi xal fofu ñu bayyi xal inshallah voilà moy groupe hadith bab izalatun najasati wa bayan bobu nonu nañ gis hadith bi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje ci walu vinaigre sangara bo xamne dañ ko japp def ko vinaigre est ce que lolu hadith yo dinañ ko gis après inshallah dañ ko laaj ndax man nañu ko def mu ne la dedet mais ci hadith yo ci masala yo dafa am masala buñuy wax istihala moy mbir mo xamne day soppale joge ci ciosanam dem ci benen mbir bo xamne bokku lak ciosanam par exemple sangara so xamne xam nga sangara day mandilati bouré soit da am kuko jël transformer wala ñu bayiko fenn wala naaj bi transformer ko ba légui mu muju nek lan vinaigre bu boba day dagana lek vinaigre lan motax mu dagana lek moy la doon mandilaté ko yi ci doon nek mo soppé ku lepp transformer wu nek lo xamne dootul mandilaté mu dagam kon ñom ñu né mbir mi ci fofu la dugg motax lolu man nañu ko ndax mbir mi sangara ci bopam darul nekati comme niñu ko xamé won sangara non moy nek ci mbir mi day soppé légui kon dernier bi moy légui est ce que man nañu jaay der bo xamné dañ ko wulé lolu moy der bobu buñu wulé ba paré moy né man nañ ko jaay mais lo légui ndax masala yu nek day retourner wat ci bo xamé masala principale bi masala principale bi moy né yow ça dépend ki wax fu mom ban avis mo deuguer ci mom wala ban mazhab la bok xam nga bu dé hanabila bi li gina siw ci ñom ñu né affaire bi buñu ko wulliwul baxul labul ko xam nga né boko né dang koy jaay ndax dagan na jaay lu nayo lutax wala lolou yow danaka tontu nga sax masala bi ci teggu won moy legui ndax moy budé buñu ko wulé dagan na jaay ñu né la waw ci comme avi biñ notalon moy lepp tamit ci borom xam xam yi dañ né man na nek moy man nañ ko jaay budé ñi nga xamné ndax mbir mi moy né comme ko lab na ta lu lab né dagan na jaay amna nak ci shafiyé yi hanafiyé ñoo xamné dañ koy téré mais legui nak mu dess hadith bu ki masala bu mujju bi moy legui comme ko lol moy luñu wulli legui budé wulli wuñu ko nak est ce que moy man nañ ko jaay wala dit lolou moy né budé lolou boko laajé ku mel l'imam az-zuhri lum lay wax voilà moy né ku né labna avant ñukoy wulli moy talu lab man nañ ko jaay liñuy téré ci l'islam moy jaay sobe mom dañ ko téré motax jaay sangara mom manoko ndax sobe la sax mom de toute façon mom manoko jaay manuma jël tam lepp luy sobe dal manuma ko jaay légui nak le fait que kon te yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dañé pour mo lab moy dañ ko wulli kon buñu ko wulli wul moy labul kon manoko jaay ndax bu boba day dugg ci buntu jaay sobe da jaay sobe yaronnabi sallallahu alayhi wasallam dafa téré won yo xamné dañ koy jaay yo xamné dafa téré won ko jaay comme sanga ak ki idole yi moy statue yi da leena téré won ni koy jaay légui nak statue yi xam nga statue boko laalé dula takal statue buñu tek fi gaay mo xam yuñu jaamu yoy buma ko laalé boudé amul sobé mlaaji djublu moy bois bi boudé dañ ko défar ci bénn djëm bu taxaw isiris ma ñew laal ko mom manuma taxal mais mom dafa am sobek mana la am comme que nak sobek mana la am moy bu boba mom yaronata sallam da ko téré ta bokku na ci mu téré ñu jaay moy sangara lu tax ñu téré moy né sobé la kon ci lañu xamé né lepp lo xamné sobé la kenn du ko jaay kon medd bi der bi nga xamné deru medd la ta kenn tané guko li gina deugal inshallah moy kenn manuko jaay lolu nak moy masala yoyu xamna dañuy yëm non wala ndax jeexna ina bi di ñew inshallah ñu agale bi ci tebu masala moy groupe hadith bi ci tebu deux hadith yi yoyu mom seeni masala soru bari wul ñetti masala fiqhira rek la won inshallah taala xamna bi di ñew mom dinañ mëna jéxal masala fiqhi yeb inshallah peut-être sax ñu duggal ci usul bi ndax usul bi moy du comme début deuxième ki bi babul aniya dañ néwon ñun ño d'accord on né ñu woyofal kon tamit bu ñuy résumer tamit comme ko cours bi dafa woyofon résumer bi da wara gina woyof moy né kon duñ jarul ñuy dugg ci yenn yek mais dal dinañ ci japp lo xamné inshallah dinañu jariñ ngir xam borom xam xam yi rahmatullah alayhim fan lañuy tek seen wax والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاك الله باحسن الجزاء الله فوق فوق سنت يلا جليت يننت بي صلى الله عليه وسلم يلا ني يلا دولي خم خم بي e yalla ne yalla ubbi xol yi deug xam xam yi bo cieur yi mun ko jeriño man dal fek sante na yalla bu baax bima fekke dass yi ndaxte depuis bima fi ñewé kérok ma fekk fi daara yi mané bima duggé ci France légui amna ci France bientôt 20 ans mais musuma delu dar ci europe ludul fi ci lyon ma am ci mbekté bu baax té li lu ko gëna am solo amul té jaruté xép war nañ ko xam bu baax parce que ci lañuy dund gudd ak bëcc ak ñu ngi fi ak touba bi di lekk ndok ñom di nan ndok ñom té war nañu xam liñuy lekk lan la war nañu xam liñuy nan lan la war nañu xam liñuy sol lan la parce que amna yi nga xamni da ngay xet dara te fekk mo lay tardel fi ci aduna mu tardel al-akhir subhanahu wa ta'ala bu mu wowe yont yalla musa mu bugu waxtan ak mom bu yont yalla musa ñewé bo ci mom def ko wax ni fakhla na alayka innaka bil wadi al-muqaddas wa lutax mo wax ko te xolal ci souf la de yalla mom mo ngi fep mais yont yalla musa nak ci souf la nek mais mune ko fi et bi fi mala wowe bugu wax ak yow ci rombi bu ci duggé ak sa dal 6000 sa dal yi nga sogu ak so def melni jak rek bala ngay dugg jakk xana nga simi sa dal nga dugg ci bir jakk bi jox ko orom ngir ormal jakk bi ciosan bi fofu la joge mais amna soufi yi nga wax ñi nga xamni dañu wax dal yi yonti yalla musa solon ci sobe lañu joge won comme li ngay waxtane fi soit que derbi dañ ken wulli wu ko won wala deru beddilo won Allahu aalam mais ñu né ci sobe la té hadratul ilahiyya la yadkhul fihi an-najasa hadra yalla mom sobe ak li nga xamni jaaduul dal du fa exi comme ko ñun ñepp ay mbokum talibé lañ ay mbokum julit lañ té fi nak moytu fi sobe dafa jafé loolu kon nak dass yi amna ci solo bu baaxa baax ñu dégg ko ñu mën ko comprendre surtout même suñu mbokk jigéen yi soy jënd sac nga koy yoré bis bu nek nga koy nab nga xam sac bi lan la est-ce que l'islam mayna lako wala am de jégué di ngay sol fuñ ko défféré est-ce que l'islam mayna lako wala de mën nga ko jullé hein té mën nga ko jullé lu gëna for ci jaamu yalla yépp julli la mën nga ci jullé ci sobé bobu té lolu mën lañ la ci déllu ci hadara da ngay dundou ba té dodo du gaat hadara bi ndax faute bobu rek bi nga def yalla nañ ci yalla musa kon nak li amna solo lol man dé kontan na ci torop xana gën ci ñaan rek yalla nako yalla jëmal kanam daaira bi yalla nako yalla jëmal kanam yalla na ci yalla dolli barké yalla dolli ci sutura amna ci man dal contant du ba amna ci dass amna ci xam xam jeer ngeen jep allah yujazikum khairal jazaa jazakumullah ma ngi len nuyu di len ziaré ñepp goor ak jigen mag ak ndaw té contant nak ñëwaat fi fekkat len fi am ko jeer ngeen jep assalamu alaykum wa rahmatullah ñen bal mu olof bi nak da toy war olof bi mu ben war rek wa bu fekente ne tay comme amul ñi am ay laaj ñu wara ci ra mën nañu daal di wa wuy wa inshallah Pardon. Ah non, mais ça c'est pas ça, c'est un résumé. En fait, voilà, yo, Bakalda, tu étais à Paris. Ouais, non, mais les résumés, là. Voilà. Le fichier, il a été. Dessna la ko jox inshallah kouri da men sax mom yimi la kouri te ñi ngi won ci meew wa wa comme bolop yu xogu non do tiro deme xel du ngol mara da ko fess